Na szél, szél. Te már tatikám lent van. Lent. Hogy nem bírt aludni? Hát én nem tudom, most felébredek. Már nézitek a tévét? Hát a más ő csapta nézi. És mi jót néztek? Hát a családi titok van. Ja. És mesél, szanyám, hogy aludtál, mint aludtál? Jó aludtam. Mikor ébredtél, szóval? Korán, mi? Korán kárti, ha már tata is fönt van. Hát igen. Hogy ilyen korán főkert? Nem tudom, most, hogy a főkert viselni, aztán már nem akarsz visszafeküdni, mert hogy hívják, úgy is olyan hideg az ágya. Na. Én nem tudom, az én ágyom olyan jó meleg mindig, mikor kimegyek viselni, azt jövök vissza. Olyan jó belefeküdni, ugye? Bebújok az helyemre, azt olyan jó meleg. Ja. Hát, hogy a tatály miért nem meleg? Nem tudom. Hát jó van, akkor legalább fönt van, nézi a tévé. Akkor már nem kérdezem, hogy na, tata világít már? Most már nem bírom megkérdezni, mert most már fönt lesz. Nem választ akkor. Megmesélj valamit. Én is főkeltem. Jó. Meg vagyok, hát én is főkeltem már. Begyújtottam. Mondom, hogy iparkodok, hogy készen legyek a kő, aztán azt mondták, hogy megfogjunk azt a két jószágot, ha bírjuk. Nem? De. Akkor? Ha? Akkor aztán megy. Igen, az a pogácsa? Hát várjál, most én neki fogtam most pogácsát csinálni. Azt mondtátok, hogy később menjek, nem ezt mondtátok? De. Hát akkor... Azért mondom, hogy most neki fogtam, akkor azt csinálom. De hogyha akarod, akkor abba hagyom, én nem annyira kezdtem neki, de... Nem kell abba hagyom. Akkor mehetek egy-kettő fogni a jószágot. Nem kell, hagyom, nyugodtan csináld a dolgot. Azért kérdem, hogy hogy akarjátok, akkor hogy legyen, mint legyen. Nincsen, csináljad a dolgodat, akkor majd akkor, amikor visszakodjuk. Megfogjunk azt a két jószágot, ha megbírjunk egyáltalán. Te mit csinálsz már ma, édesanyám? Üzlet. Mi jót főzi? A tyúkot, ugye? Tyúkot, meg egy kis gyümölcsöt akarok már most, mert hogy hívják. Már krumplit már mostanában mindig legyen születtem. Mert már meg egy gyümölcsöt. Ja. Jó, van, akkor leteszem azt, akkor nézzétek a tévét, jó? Na, szédesanyám, akkor. Szia. Ja, mi van az, amit?